met Mischa Blok. Waarschuwingssystemen in auto's verkleinen de kans op ongelukken aanzienlijk, blijkt uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. Klinkt logisch, maar er zijn nu voor het eerst cijfers die dit aantonen. En opvallend, sommige hulpsystemen maken rijden juist gevaarlijker. De Tarzanbocht, de Hunsterrug, het Schijflak en Tunnel Oost. Liefhebbers weten dat dit natuurlijk over het circuit op Zandvoort gaat. De geschiedenis van het circuit is een van de doorslaggevende argumenten geweest bij de terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort. En daarom schreef Koen Vergeer er een boek over. Je hoort het straks in Blok en Twan, nu eerst het NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomassen. Nu het aantal coronapatiënten daalt, hebben de ziekenhuizen steeds meer ruimte voor gewone zorg, zoals operatie. Begin deze week was 83% van de operatiekamers in gebruik, tegen 79% een week eerder. Inmiddels is 14% van de ziekenhuizen weer volledig overgeschakeld op reguliere zorg. Ondernemer Siewert van Liende heeft zijn CDA-lidmaatschap opgezegd, heeft de partij zojuist bekendgemaakt. Van Liende kwam in opspraak door zijn mondkapjesdeal met de overheid. Later meer hierover. De automobilist die wordt verdacht van het doodrijden van het meisje uit Marken wordt daar niet voor vervolgd, meldt het de OM. Wel kreeg hij een boete van €1500 omdat hij niet op de weg lette. Volgens het OM reed hij niet te hard. Hij reed haar 60, terwijl je daar 80 mocht rijden. En daar komt bij dat op die plek midden in de nacht eigenlijk redelijkerwijs ook niet een persoon op de weg hoeft te worden verwacht voor een bestuurder. Dus dat zijn verschillende elementen die mee hebben gewogen in ons oordeel dat we niet van schuld kunnen spreken aan het ongeval. Tamar van 14 liep vorig jaar juli van huis weg. 'S Nachts reed de automobilist op de dijk tussen Marken en Monnikendam over haar heen. In Hongkong zijn zo'n 200 agenten de redactie van de pro-democratische krant Apple Daily binnengevallen, omdat die de nationale veiligheidswet zou hebben geschonden. In tientallen artikelen zou de krant krachten in het buitenland hebben aangemoedigd om sancties tegen Hongkong en China in te stellen, is de beschuldiging. Rapper en activist Akwasi wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor 2 tweets over Sinterklaas en Zwarte Piet. De tweets uit 2009 en 2012 zijn te oud, vindt het Openbaar Ministerie. En Akwasi heeft er al afstand van genomen. De werkloosheid is vorige maand verder gedaald. 3,3% van de beroepsbevolking was werkloos, meldt het CBS. Toen de coronacrisis uitbrak, ging de werkloosheid omhoog. Op het hoogtepunt in augustus vorig jaar was die 4,6%. Vakantieparkenaanbieder Roompot neemt concurrent Landal Green Parks over. Het gaat om 100 parken in 9 landen. Roompot zegt dat het met de overname het aanbod wil uitbreiden. Heel veel van die producten zitten of bij Landal of bij ons, maar niet in de combinatie van de twee. En door samen één te worden, dan kunnen we als organisatie namelijk het hele jaar rond alle bestemmingen en alle type producten, zowel aan de kust, maar ook in de bergen en daartussen, zoals in de bossen, ook kunnen aanbieden aan onze gasten. Het is niet bekendgemaakt hoeveel geld met de overname gemoeid is. De overname moet nog worden goedgekeurd door de Europese Mededingingsautoriteit. Door de overname heeft Roompot 300 parken in 11 landen met zo'n 32.000 accommodaties. Rafael Nadal laat de toernooien van Wimbledon en de Olympische Spelen in Tokio schieten. De nummer 3 van de wereld maakte dat via Twitter bekend. Zoiets is nooit een makkelijk besluit, maar nadat ik naar mijn lichaam heb geluisterd en na overleg met mijn staf, begrijp ik dat dit de beste beslissing is, aldus Nadal. De Spanjaard werd afgelopen week in de halve finales op Roland Garros uitgeschakeld door Novak Djokovic. Het weer, geleidelijk zonnig. Het wordt 29 tot 34 graden vanmiddag. Later op de dag vanuit het zuiden enkele onweersbuien. Morgen buien met onweer, hagel en veel regen. En dan wordt het 23 tot 31 graden. Dankjewel, Lieselot. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie met die Bianca Daming. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat file bij Arnhem op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht, tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. Je hebt daar een half uur vertraging door een ongeluk en er zijn 2 rijstroken dicht. Loopt daardoor ook vast op de A50 van Apeldoorn naar Os voor knooppunt Grijshoort. En daar is de vertraging ook een half uur. En er staat file op de A27 van Gorkum naar Breda tussen Werkendam en Geertruidenberg. Komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Vanaf volgende week woensdag 23 juni kunnen mensen vanaf 18 jaar een afspraak maken voor het Janssen-vaccin. Veel jongeren maken nu de afweging. Lekker makkelijk 1 prik zo vlak voor de zomervakantie. Of toch maar niet, in verband met het advies van de Gezondheidsraad. Die zeggen dat het onlogisch is om het vaccin met een potentiële bijwerking te kiezen. Ik praat erover met arts-microbioloog Ivar Leeden. En ruim 1/3 van alle mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering maken daar geen gebruik van. Is het een kwestie van gebrekkige voorlichting of is het een bewuste keuze? Ik praat erover met Arjan Vliegendhart van het Nibud. Maar eerst veiliger autorijden met een waarschuwingssysteem. Rijden met een rijhulpsysteem. Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat de kans op een ongeval kan worden teruggebracht met wel 50-60%. Maar niet alle waarschuwingssystemen maken het autorijden veiliger. En daarom... 5 vragen over... Het effect van rijhulpsystemen op de verkeersveiligheid en het menselijk gedrag. En die vragen stel ik aan verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Goedemiddag, Gerard. Goedemiddag. Hoe autonoom rij jij zelf in je auto? Ik rij zelf behoorlijk op mijn eigen kracht, moet ik zeggen. Ik gebruik af en toe de cruise control en ik gebruik mijn navigatie uiteraard. Maar voor de rest heb ik nog niet echt veel rijhulpsystemen. 5 vragen, daar gaan we. 1. Wat is zo'n rijhulpsysteem precies? Ja, een rijhulpsysteem is dus een technische toepassing in de auto die de chauffeur helpt bij zijn rijtaak. En dat kan heel verschillend zijn. Ik zei al, de navigatie zou je op kunnen vatten als zo'n systeem. Maar bijvoorbeeld ook systemen die waarschuwen als er iemand achterop komt, dichterbij in de buurt komt. Of systemen die waarschuwen voor de dode hoek. Of systemen die waarschuwen als je een beetje aan het slingeren bent en van je rijstrook af aan het raken bent. Dus allerlei waarschuwingssystemen die de rijtaak ondersteunen. Want die rijhulpsystemen hebben zich enorm ontwikkeld de afgelopen jaren. Wat zijn de belangrijkste innovaties? Ja, de belangrijkste innovaties zijn inderdaad dat je dus nu heel veel hulp krijgt als chauffeur achter het stuur zit. Kijk, vroeger moest je het echt helemaal alleen doen. En nu zijn er allerlei systemen die vanuit de techniek je helpen. Ik noemde er straks al een aantal. En in principe maakt dat de rijtaak veiliger en zorgt dat ervoor dat je gewaarschuwd wordt als je eventjes je aandacht laat verslappen. 2. Want hoe beïnvloeden die hulpmiddelen ons rijgedrag, behalve dat ze het bijsturen? Ja, nou, ze maken ons alert op de momenten dat we de aandacht even verslapt. Kijk, de aandacht verslapt altijd van. Je kan zeggen, je moet 100% gedurende de hele rit overal je aandacht op de weg houden. Dat is niet helemaal mogelijk. Want we zijn nou eenmaal mensen die snel afgeleid zijn. En ja, die soms ook even wegdommelen, bij wijze van spreken, in je hoofd. Dat je even met andere gedachten bezig bent. En op zo'n moment zijn die systemen heel erg nuttig om je alert te maken op naderend gevaar. Of op het feit dat je niet helemaal goed oplet. Dus dat is hartstikke positief. En die sturen zich gedrag bij. Aan de andere kant, en dat is een beetje een nadeel, worden we er ook een beetje lui van. En letten we niet goed meer op als we eigenlijk wel op moeten letten. Want het systeem waarschuwt ons wel. En daar zit een beetje een gevaar in. 3. Want welke rijhulpsystemen maken dat autorijden dan juist onveiliger? Nou ja, het gaat dus om systemen die bijvoorbeeld, neem de dode hoek waarschuwing. Dat is natuurlijk hartstikke goed als er iemand in je dode hoek zit en je wordt daarvoor gewaarschuwd. Maar het kan ertoe leiden dat je eigenlijk zelf niet meer zo goed oplet op die dode hoek, want het systeem waarschuwt wel. En stel je nou voor dat het systeem een keertje faalt, want technische systemen kunnen altijd een keertje falen, dan is de ellende niet te overzien. Bovendien rij je misschien in een auto met allemaal geavanceerde systemen, maar leen je ook wel eens een andere auto waar die al die systemen niet in zitten. En dan ben je dus volledig ontwend om zelf op te letten. Daar zitten we het grote gevaar van dit soort systemen. We worden er zelf een beetje lui door. We worden er gemakkelijk door en we leren zelf opletten een beetje af. Dat is de andere kant van de medaille. We moeten zelf meer nadenken. Ik herken het ook wel als het gaat om de navigatiesystemen, gewoon puur voor het vinden van de weg. Dat maakt het ook moeilijker om zelfstandig weer de weg te gaan vinden. Ja, nou, het is ook echt aangetoond dat mensen die heel veel op een navigatie rijden, dat daarvan de geografische kennis gewoon enorm achteruit gaat. Ze hoeven niet meer te weten waar de steden liggen. Ze hoeven niet meer te weten waar alles zich bevindt. Ja, en dat is dan op zich niet heel erg voor de verkeersveiligheid. Maar dat brengt je wel in problemen als je op een gegeven moment geen navigatiesysteem meer hebt. Want je weet niet waar je heen moet. 4. Dus die rijhulpsystemen die kunnen het autorijden veiliger maken. Wordt die veiligheid dan ook nog groter op het moment dat alle auto's zo'n systeem hebben? Op zich wel, want dan voorkom je dus het feit dat mensen in de ene auto wel die systemen hebben, eraan gewend zijn geraakt, en dan in de andere auto stappen waar het niet zit, want dan hebben ze het allemaal. Dus in die zin is het wel dat ze veiligheid zou verhogen. Maar ja, je moet wel rekening mee houden, dat duurt heel lang, want systemen ingebouwd, ja, een wagenpark ververst zichzelf binnen ongeveer 10 jaar, dat echt de meest oude auto vervangen is door een nieuwe. En in die tijd zal er dus gewoon heel veel verschillende systemen naast elkaar bestaan. Auto's die dit wel hebben en die dat weer niet hebben. Auto's die helemaal geen waarschuwingssysteem hebben, andere auto's die alles hebben. Dus ja, met die wereld zullen we toch moeten leven. En daar zitten een aantal gevaren aan. 5. Dit onderzoek is dus van Bond van Verzekeraars. En zij zeggen ook, zij doen eigenlijk ook een oproep aan Politiek Den Haag van, nou, zet deze uitkomsten nou om in beleid. En er moet nog meer onderzoek komen naar de oorzaken van ongelukken. Welke gegevens missen wij dan nog? Welke resultaten hebben wij nodig? Ja, nou, ik vind allebei trouwens hele goede oproepen. Want alles wat de verkeersveiligheid helpt, moeten we zonder meer een kans geven. Dus wat dat betreft ben ik het er helemaal mee eens dat hier echt heel goed naar gekeken moet worden. En tegelijkertijd, ik waarschuwde al voor een aantal gevaren die vooral in de menselijke psyche zitten. Dat wij op een bepaalde manier gaan reageren op hulp en daardoor zelf minder gaan opletten. Of dat we zelfs de neiging krijgen, ach, ik rij in zo'n veilige auto. Ik kan nu wel even op mijn telefoon gaan zitten kijken. Kijk, dat zijn allemaal nadelige effecten en die moeten eigenlijk beter onderzocht worden. En ook kijken wat we daaraan kunnen doen. Om te voorkomen dat mensen te lui worden en zelf niet meer opletten. Dus er zijn een heleboel dingen waar nog onderzoek naar moet plaatsvinden. Maar tegelijkertijd zeg ik inderdaad ervoor gaan en zorgen dat we het verkeer veiliger maken, ook met technische hulpmiddelen. Dankjewel. Verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Fijn dat je luistert naar NPO Radio 1. En dat waren Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Het aantal operatiekamers dat beschikbaar is voor reguliere niet-coronazorg is opnieuw gestegen, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Afgelopen maandag was 83% van de operatiekamers in gebruik en vorige week was dat nog 79%. Erik Bloem is woordvoerder bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed nieuws dus. Gaat het zo snel als gehoopt? Nou, dat is zeker goed nieuws. Het is natuurlijk nog steeds zo dat er minder zorg geleverd wordt dan we zouden verwachten zonder corona-uitbraak. Het is 83% van wat we zouden verwachten. Maar het is dus nog steeds minder dan verwacht. En dat betekent dus ook dat er nog niet echt begonnen kan worden aan de inhaalzorg. Nee, want dus dat... alleen maar goed nieuws, dat is te sterk. Precies, want de uitgestelde zorg dat laat dus nog op zich wachten. Maar kan die wel sneller worden ingehaald? Nou, wat wij verwachten is dat na de zomer, eind september, dat dan pas echt begonnen kan worden aan de grote inhaalslag. En dat heeft natuurlijk te maken met een aantal zaken. Hè, de ontwikkeling van het virus, keert dat terug of niet? Herstel van het zorgpersoneel en ook het aantal mensen dat precies wacht op zorg. Want hoeveel mensen zijn dat? Nou, dat is op dit moment niet duidelijk. De ziekenhuizen hebben een aardig gezicht van mensen die wachten bij de ziekenhuizen zelf. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zich nog niet gemeld hebben bij de huisarts. En we weten dat er een grote groep mensen, een grote groep verwijzingen eigenlijk gemist is in het afgelopen, ruim een jaar sinds de uitbraak van corona. En een deel van deze mensen is natuurlijk nog niet gezien in de ziekenhuizen. En dat moet waarschijnlijk wel. Dank. Erik Bloem, woordvoerder bij de Nederlandse Zorgautoriteit. 170.000 huishoudens vragen geen bijstand aan, terwijl ze daar wel recht op hebben. Blijkt uit het rapport dat demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Arjan Vliegenthart, directeur van het NIBUD. Goedemiddag, Arjan. Ja, goedemiddag. Hoeveel Nederlanders krijgen bijstandsuitkering? Ja, dat is ongeveer zo'n 35% gaat het om, hè, met die 170.000. Dat zijn er zo'n 4.500.000 die dan een bijstandsuitkering krijgen. Voor althans bijna 500.000 zelfs. Dus het is een fikse groep die wel recht heeft op bijstand, maar daar geen gebruik van maakt. En waarom doen ze dat niet? Nee, dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker. Want wat het rapport laat zien is eigenlijk dat we niet zo heel goed weten wie die groep is en waarom ze er geen gebruik van maakt. Maar de redenen lopen eigenlijk uiteen van niet weten en misschien ook wel niet kunnen. Het invullen van die formulieren of de weg weten waar je dan moet melden. Tot angst voor romslomp en misschien wel geld moeten terugbetalen op het moment dat je het onterecht hebt gekregen. Dus niet weten, niet kunnen en dus ook niet willen. Ja. Eigenlijk al die drie elementen. En daar zit ook nog wel een glijdende schaal tussen. Hè? Tussen niet kunnen en niet willen. Dat klinkt makkelijk, maar in de praktijk zitten er ook allerlei gradaties tussen. Dat je het misschien wel eigenlijk kan, maar niet wil. Maar misschien dan eigenlijk toch stiekem ook weer niet kunt, omdat je het te moeilijk vindt. Dus ja, het is een hele brede groep. En de inspectie beveelt aan om daar extra naar te gaan zoeken. Zodat die mensen die er recht op hebben ook daadwerkelijk er gebruik van maken. Want de gemeenten die geven aan dat ze nauwelijks zicht hebben op deze groep. Hoe komt dat? Nou ja, omdat de gemeenten eigenlijk over het algemeen niet gewend zijn om naar deze groep te zoeken. Sterker nog, eigenlijk de financiering van de bijstandsuitkering is zo ingericht dat er een prikkel is om zo min mogelijk mensen een bijstandsuitkering te geven. Gemeenten krijgen elk jaar via een verdeelmodel een bepaald budget om de bijstandsuitkeringen uit te betalen. Dan houden ze geld over, dan mag het naar de algemene middelen. Komen ze geld tekort, dan moeten ze dat uit de algemene middelen bijbetalen. Dus voor gemeenten is het eigenlijk nooit interessant geweest vanuit financieel oogpunt om die mensen te gaan zoeken. En toch is dat wel datgene wat de inspectie aanbeveelt. Ga die mensen nou zoeken. En dan doet zich toch wel de paradoxale ontwikkeling voor dat als gemeenten dat gaan doen en ook dat effectief gaan doen, dat ze uiteindelijk misschien wel met tekorten op het bijstandsbudget geconfronteerd kunnen worden. Dus ja, ik vind dat die gemeenten daarmee toch voor een deel ook echt in een onmogelijke spagaat terecht worden komen. En dat je toch ook moet nadenken over, nou ja, is dat nou de manier van financieren waarop we dat nu doen? Past die wel als je inderdaad wil dat die gemeenten ook actief mensen opsporen en ook een bijstandsuitkering geven? Want dan word je eigenlijk toch gekort op je budget. Want jij bent zelf ook wethouder geweest van de gemeente Amsterdam. Herken je die spagaat ook? Ja, dat is een hele reële spagaat. Want voor veel gemeenten is het budget dat ze krijgen net genoeg of komen ze echt wat tekort. En het is altijd plussen en minnen. En bij de jeugdzorg hebben ze al tekorten. Dus als je aan de ene kant gemeenten aanspoort, zoals de inspectie doet, om te gaan zoeken naar die mensen. Wat vanuit menselijk oogpunt, hè, en ook vanuit het idee van mensen die ergens recht op hebben, moeten het ook krijgen. Echt een hele goede aanbeveling is. Maar je tegelijkertijd zegt, maar we doen er geen geld bij als u ze vindt. Sterker nog, u moet ze uit uw eigen middelen betalen. Dan is het ook een wat gratuïte oproep. Dus ik zou wel zeggen, vanuit gemeentelijk perspectief zouden dan toch ook wel boten bij de vis mogen komen. Om ervoor te zorgen dat gemeenten dat ook doen op een manier die hen zelf dan niet financieel raakt. Want dat kan toch niet de bedoeling zijn van een dergelijke oproep. Maar gemeenten worstelen daarmee, want die willen natuurlijk wel goede dienstverlening hebben tegelijkertijd. De portemonnee is net van gemeenten, net als van burgers, die is eindig. Ja, precies. En nu zie je wel dus dat doordat die groep, die 1/3 van die mensen die eigenlijk recht hebben op die uitkering. En als ze dat niet doen, dat er daardoor extra druk ontstaat op die voedselbanken. En dat hun schulden oplopen. Nou, precies dat. En dan zijn er verhalen van mensen die als ZZP'er werken en net niet genoeg verdienen. Dus eigenlijk gewoon minder verdienen dan een bijstandsuitkering en dan toch rond van moeten komen. Dat gaat niet. Voor heel veel mensen, zeker niet als je een beetje een huur hebt die iets hoger is dan gemiddeld. En dat hebben heel veel mensen van deze groepen. Ja, dan gaan ze op informele manier zoeken om de eindjes aan elkaar te knopen. En inderdaad, dan doen ze een beroep op buren en vrienden misschien in de eerste ronde. Maar uiteindelijk ook op de voedselbank. En dat zou toch ook een plek kunnen zijn voor gemeenten om, als ze die mensen willen vinden, ook actief te gaan zoeken met niet alleen de vraag, waarom bent u bij de voedselbank, maar zou het ook kunnen zijn dat uw inkomen zo laag is dat u eigenlijk nog recht hebt op een uitkering of op allerlei regelingen die de gemeente heeft, waar ook niet lang niet altijd gebruik van wordt gemaakt. En dan is er nieuws over het aanvragen van een hypotheek. Rozemarijn, 42.000 nu. Wat studeer je? Kunst, cultuur, media. Dus ik denk niet dat ik hem ooit ga terugbetalen. Ik ben Smidas en mijn studieschuld is op dit moment al wel over de 60.000. Ik weet niet of ik later kan sparen voor mijn kinderen, voor wat dan ook. Een huis kopen, dat zit er sowieso niet echt in de komende 10, 15 jaar voor mij. Een fragment uit Eén Vandaag. Verslaggever Laura Kors was bij een studentenprotest tegen het leenstelsel. Want 1 op de 3 hypotheekadviseurs vraagt niet naar studieschulden. En dit levert onnodige risico's op voor de mensen die zo'n hypotheek aanvragen. Allereerst, wat zijn de regels? Welke informatie moeten de hypotheekadviseurs opvragen aan de mensen die zo'n hypotheek aanvragen? Nee, op het moment dat je een hypotheek aanvraagt, moet je eigenlijk alle informatie die impact heeft op wat mensen kunnen betalen, dus zeker ook een studieschuld, aangeven. En dat betekent ook dat als je een studieschuld hebt, dat je iets minder kunt lenen voor je, voor het kopen van een huis. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom veel oud-studenten met een studieschuld, en daarmee misschien ook wel die adviseurs, dat niet opgeven, want dat geeft hen weer wat meer ruimte, een iets hogere lening. In een overspannen woningmarkt kan ik me dat goed voorstellen. Ja. Maar het risico is heel groot, want op het moment dat je het niet opgeeft en je komt in betalingsproblemen, ja, dan kun je dus niet gebruik maken van alle regelingen die banken hebben om dan op een goede manier met behoud van huis uit de schulden te komen. Maar dan worden ze daar ook wel hard op afgerekend. Want dan hebben ze gewoon informatie verzwegen die ze hadden moeten aanleveren. Dus het is ook een beetje pennywise, pound foolish, die strategie. En heel tricky. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat daar toch wel grote zorgen over zijn. Dat wanneer dat niet uitgevraagd wordt en studenten dat niet doorgeven, dat daar met die studenten ook echt een risico genomen wordt. Ja, het gaat om best een grote groep. 15% van de mensen verzwijgt die studieschuld. Studieschulden zijn nu nog niet opgenomen in het registratiesysteem van schulden BKR. Toezichthouder AFM wil dat wel. Maar demissionair minister van Onderwijs van Engelshoven wil dat niet, omdat ze bang is dat het zal afschrikken om een studie te gaan volgen. Wat is nou verstandig? Ja, kijk, dat vind ik de grote paradox. Want aan de ene kant hebben we met het leenstelsel natuurlijk gewoon gezegd, studenten moeten lenen voor hun studie. En tegelijkertijd wordt er ook gezegd, maar we tellen ze niet echt mee in de manier waarop we ze registreren. Kijk, dat vind ik toch paradoxaal. Als je zegt, mensen moeten lenen, dan betekent dat de lening uiteindelijk ook moet worden terugbetaald. En als dat mensen afschrikt om te gaan lenen, want daar heeft minister Engelshoven het over. Ja, dan moet je iets doen aan het lenen en niet aan het registreren ervan. Dus ik ben het echt met de AFM eens. Als je die schulden registreert, dan wordt het ook helderder. En kun je ervoor zorgen dat mensen, dus als ze een hypotheek krijgen en die studieschuld is meegenomen en ze komen in de financiële problemen, dat ze adequaat geholpen worden. In plaats van dat je het aan studenten overlaat op een oververhitte woningmarkt om dat dan zelf door te geven, hun kans te verkleinen en een heel groot risico te nemen. Dus ik denk van, als je studieschulden echt een probleem vindt, Ja, dan moet je niet aan de registratie lopen morrelen. Maar dan moet je wat aan die schulden doen. En dus in dat opzicht kan ik me ook wel voorstellen dat die studenten die we zojuist hoorden, ja, dat ook wel denken van, dat is toch wel een beetje gek. Aan de ene kant moet ik lenen, maar aan de andere kant wordt er mij verteld dat ze niet echt meetellen als ik een huis koop. Behalve als ik ze niet opgeef, want dan kan ik erop afgerekend worden. Ja, dat zou toch volgens mij echt een heel stukje consistenter kunnen vanuit het Rijksbeleid. Dankjewel, Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud. Super DB. Vanaf volgende week woensdag kunnen mensen vanaf 18 jaar een afspraak maken voor het Janssen-vaccin. Waar kies je voor? Lekker makkelijk één prik en daarna klaar voor de zomervakantie? Of heb je toch je twijfels over de bijwerkingen? Ik bespreek de feiten met arts-microbioloog Ivar Leden. En over een uur het coronaspreekuur, vandaag met Rilana Wessel, epidemioloog van de GGD IJsseland. Heb je vragen over coronabesmettingen, vaccinaties, bijwerkingen, versoepelingen? Stuur alvast een bericht via de gratis Radio 1-app of een mail via blokentwan@avrotros.nl. Nu het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Lieselot Thomassen. Siewert van Linde legt het lidmaatschap van het CDA neer. Het CDA laat weten dat het besluit in goed onderling overleg met Van Linde in het landelijk bestuur is genomen. Van Linde raakte in opspraak door een omstreden mondkapjesdeal waarmee hij miljoenen verdiende, terwijl hij had gezegd dat hij de mondkapjes voor zorgpersoneel om niet had geleverd. Bij weerstation De Bilt is de temperatuur gestegen tot 31 graden. En daarmee is de eerste landelijke tropische dag van het jaar een feit. Regionaal werd gisteren de eerste tropische dag al gemeten. In El in Limburg werd het 31,6 graden. De begrote uitgaven van het Rijk voor de coronacrisis over dit en vorig jaar zijn opgelopen tot 76 miljard euro, zegt de Algemene Rekenkamer. Het is een stijging van ruim 10 miljard ten opzichte van de vorige peildatum begin april. De extra uitgaven komen vooral door de maatregelen voor financiële steun aan bedrijven en voor het onderwijs. Nu het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen verder daalt, is er meer ruimte voor planbare zorg. Afgelopen maandag was 83% van de operatiekamers in ziekenhuizen in gebruik. Vorige week was dat nog 79%. 14% van de ziekenhuizen kan de planbare zorg weer volledig geven. Dankjewel, Lieslot. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie met Jolanda van der Velde. Goedemiddag. Goedemiddag. Op enkele plaatsen is het wat langzaam rijden. Op sommige plaatsen ben je meer dan 10 minuten kwijt. Dat is het geval op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Harmelen en Knopende Oude Rijn ruim 10 minuten. Dik 20 minuten door een auto met pech op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Het rijdt langzaam tussen Rozenburg en Spijkenisse over 5 kilometer. En ook wat drukte tot slot op de N9 Alkmaar richting Den Helder. Tussen het Zand en Julianendorp 2 kilometer met een kwartier extra reistijd. Micha Blok. In september komt de Grand Prix voor het eerst in 35 jaar weer terug naar Zandvoort. De historische waarde van het circuit was een van de doorslaggevende argumenten bij de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland. En daarom schreef Koen Vergeer het boek Zandvoort, een kleine geschiedenis van de grote prijs van Nederland, 1948 tot 2021. Goedemiddag Koen. Goedemiddag. Voordat we de allereerste race in Zandvoort bespreken, wil ik eerst horen hoe jouw eerste race was. Ja, die was vrij heftig. Ik was een jongetje van 11 en ik ging eigenlijk niets wetend naar de Grand Prix. Want het was 29 juli 1973. 73, precies. Toen was ik 11. Ja. En 73, dat was eigenlijk in de meest gevaarlijke periode van de Formule 1. We gingen good luck ergens langs de baan staan. Echt, wisten totaal niet waar we stonden. Maar tijdens die race gebeurde er een verschrikkelijk ongeluk. Racefans weten dat. Daar verbrandde ook een coureur levend in de auto. Het ongeluk heb ik gezien. En dat was natuurlijk vrij shocking. Ja, daar ben ik ook een maand van slag van geweest. Maar ja, ik heb ook die race gezien. En voordat dat ongeluk gebeurde was het gewoon één overweldigende show van geluid en kleuren. Dat ik dacht, ja, dit is echt prachtig. Ja, en toen gebeurde dat. Het was wel even wat anders. Maar in die tijd hoorde dat erbij. Dat kunnen we ons ook nu niet meer voorstellen. Maar destijds gebeurde het gewoon één keer per jaar. Gebeurde wel zo'n ongeluk en liet iemand het leven. En dat, ja, dat kun je nu gewoon niet meer voorstellen. Dan zou het verboden worden. Nee, want jij stond daar dus als jongetje van 11. En jij zag dat gebeuren, de Brit Roger Williamson, ja. Die overleed daar. En daarna ging de race gewoon verder. Ja, was in die tijd ook zo. Er waren geen procedures om de race stil te zetten. Er was slechte communicatie. De brandweer moest van heel ver komen. Ja, dat hoorde er allemaal bij. Het racen in het stenen tijdperk, zei Niki Lauda later. Dat was een van de ongelukken die de Formule 1 ook wel heeft getransformeerd. Hè. Mensen begonnen te zien van, nou, dit moeten we eigenlijk niet willen. En sponsoren wilden dat ook natuurlijk niet. En dus kwamen er meer veiligheidsmaatregelen. Daar waren ze toen al mee bezig, maar dat stond allemaal nog in de kinderschoenen. Dus in die zin veranderde wel wat in de Formule 1. Maar het was een heftige gebeurtenis voor jou als kind. En tegelijkertijd ontstond daar wel die liefde bij jou. Ja, ik zeg ook, heb ik wel eens opgeschreven, in al mijn boeken keert hij terug, Roger Williamson. Het is natuurlijk toch wel een soort scharniermoment in mijn leven. Zo van je bent in totale vervoering van die race. En ja, je ziet iets wat je nog nooit hebt gezien. Het was echt geweldig. En dan dat, erbovenop. Dus, wat ik je al zei, ik was er wel een paar maanden van slag. Ja. Maar dat is ook een soort levensles geweest. Dat in maart begon dat seizoen weer, dat raceseizoen weer opnieuw, maart 1974. En ik zag Jackie X winnen en ik zag die auto's weer gaan. En ik dacht, man, we gaan verder, wat gaaf. En we gaan weer beginnen. Ja, dat jaar verongelukte er ook weer twee. We gaan terug naar 3 juni 1939. Zandvoort organiseerde voor het eerst een autorace. Ja. Hoe ging dat? Nou, daar zijn beelden van. Dat is echt prachtig om te zien. Dat is tussen de strobalen met van die oude, dikke auto's. Het was heel amateuristisch. Maar die burgemeester van Zandvoort wilde graag races daar om toeristen te trekken en om Zandvoort op de kaart te zetten. Dus daar was de hele dag was daar rondjes rijden. Een soort achtje was er neergelegd tussen strobalen op straten. Op straat, ja. Ja, het is zeg maar de straten die nu tussen het station en het circuit liggen. En daar werd de hele dag geraced. En wat wel bijzonder was, ook 1939. Hitler was natuurlijk al lang aan de macht. De oorlog was nog net niet begonnen, geloof ik. En daar was ook een demonstratie van twee van die zilberpfeilen, van die nazi-auto's. Die reden daar ook door de straat. Dat was natuurlijk heel gek. Die hakenkruizen waren dan netjes afgeplakt. Maar ja, in die tijd begon dat eigenlijk. Wat ik zo bijzonder vond, wat ik las, onder het toeziend oog van prins Bernard. Ja, die was dol op racen. Er was ook een Ferrari-verzamelaar. Je vindt hem ook terug in de memoires van Enzo Ferrari. Dat was een sportieve, leuke prins. En die kwam ook naar Italië om auto's te kopen. Dus die hield ook wel van een potje racen. Dan is de cirkel rond, hè? Ja, dat is ook prachtig inderdaad. Dat zijn kleinzoon nu dit circuit als boegbeeld van het circuit optreedt. Ja, leuk. En toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. En wat ik zo mooi vind in het boek, toen was er één man, de burgemeester van Zandvoort, van Alf. Met een plan. Ja, die dacht van, nou, die oorlog gaat wel een keer voorbij. En dan wil ik hier toch een circuit hebben. En er was ontzettend veel afgebroken in Zandvoort. Daar moet je niet te veel over nadenken. Allemaal hotels en prachtige villa's langs de kust. Dat was allemaal afgebroken door de Duitsers om daar de Atlantikwal neer te leggen. En dat puin, dat moest ergens heen. En die burgemeester van Zandvoort zei destijds, weet je wat, als we nou dat puin hier zo'n mooi recht stuk leggen, dan kunnen we daar een paradestraat voor de Weermacht maken. Nou, vonden die Duitsers wel leuk, dus daar is aan gewerkt. Maar die burgemeester dacht, het is mooi het begin van het rechte eind voor het circuit. Dus dat rechte eind ligt er nog steeds. Dus als we daar racen, dan rijden we over een stukje historie. En nog goed vooruitgedacht. Want de stenen heeft hij uiteindelijk dus gebruikt voor het circuit. Ja. Zandvoort was ook na de oorlog eigenlijk de enige die met een echt plan kwam om een circuit aan te leggen. Want overal in Nederland werd wel nagedacht over, we gaan racen, we gaan een circuit maken. Maar niemand zette het door. En Zandvoort had eigenlijk het fundament al liggen. 7 augustus 1948 is de volgende datum. Het circuit werd officieel geopend. De prijs van Zandvoort. Hoe verliep die eerste echte race? Nou, die werd georganiseerd door Engelsen. Omdat we in Nederland heel die expertise niet hadden. Dus Zandvoort had gevraagd, goh, willen jullie dat organiseren? Dus zij hadden allemaal mensen laten komen. En dat was eigenlijk een hele spannende race. Die was in twee heats. Dus er werd twee korte races gehouden en daarna nog een finale. En die finale was heel spannend met inhaalacties. Dus het was ook een groot succes. Maar je ziet daaraan ook dat het was nog een beetje op de Bonnefoy. Er werden links en rechts werden wat mensen weggeplukt met snelle auto's. En die kwamen daar racen. Dus in die zin. En het werd ook gewonnen door Thaise prins Birabongse. Dat was echt zo'n exotische man uit het Verre Oosten die in Engeland woonde. En een hele renstal had. En die won die race. Dus spannend. Het was een succes. Het was een groot succes. Ja, want hoeveel animo was er voor? Er kwamen heel veel mensen op af. Er stonden ook enorme files, ook toen al. En daar werd ook commentaar op gegeven. Dus iedereen had er zin in. En het duurde vervolgens eventjes voordat Zandvoort op de officiële kalender stond. Pas in 1952. Omschrijf eens de coureurs in die begindagen. Wat waren dat voor types? In de jaren 50, dat is eigenlijk de eerste periode van Zandvoort, stond de race wel en niet op de kalender. Of er geld was of niet. En die mannen die kwamen, dat waren wat oudere mannen vaak. Die hadden al wat levenservaring. Want die moesten van hun grote machines besturen. Die wogen 1000 of 2000 kilo. Die hadden geen remmen, niks. Dus dat was levensgevaarlijk. Het was levensgevaarlijk. Dus die moesten wel wat voorzichtiger zijn. Die konden niet te onbesuisd zijn. En die moesten ook wat spierballen hebben. Dus dat was een hele gekke periode. Monsters waar ze mee geesten. Nu, straks in september. Ja. Heb je al een kaartje? Ja, ik ga vrijdag en zaterdag ga ik naar de race. Ja, voor zondag ben ik niet ingelood. Wat heb je ervoor betaald? Dat weet ik niet meer. Mijn dochter regelt dat. Want ik vond het zo schattig. Ik kwam ook tegen in een interview met jou zo'n kaartje. Jouw eerste kaartje voor Zandvoort. Ja, het is niet het eerste, maar in de jaren 70 inderdaad. 70, en dan kon je voor 6 gulden kon je dan naar de trainingen. Een kinderkaartje. Ik deed natuurlijk net of ik nog wat jonger was. En dan kon je dan ook op de tribune zitten de middag. Dus dan ging ik eerst in de duinen kijken. En dan 's middags ging ik op de tribune zitten. En dan ging ik naar de pits kijken. Kon allemaal. En wat vind je van het circuit? Heeft de renovatie ondergaan? Ja, nou, dat is heel bijzonder. Het is eigenlijk aangepast aan de moderne Formule 1. Aan de snelheden van de Formule 1 van nu. Maar je ziet gewoon dat de baan zelf echt zijn ziel wel heeft behouden. Het is nog steeds echt wel Zandvoort. Met al zijn hoogteverschillen en de duinen en de grindbakken die eromheen zitten. Dus het is echt nog wel een echt ouderwet circuit. Met een paar nieuwe snufjes. Is het te smal? Nee, dat denk ik niet. Het is ook verbreed op diverse plaatsen. En wat je bijvoorbeeld ziet, want mensen vragen zich af, gaat er nog wel ingehaald worden? er is geprobeerd om een zone te creëren met de Arie Luijendijk-bocht, zoals die heet. Dat is eigenlijk de laatste bocht voor je het start-finish oprijdt. Dat is nu een kuibocht geworden, die loopt op aan de buitenkant. En dan kun je dus eigenlijk best wel met drie auto's naast elkaar als dat moet. Maar in ieder geval wel met twee, dus je kunt meerdere racelijnen rijden. En je kunt eerder vol op het gas gaan, dan ga je een rechte stuk op. En dan kom je bij de Tarzanbocht en dan heb je een foefje in een moderne Formule 1 DRS. En daarmee zou je wat beter in kunnen halen. Dus we krijgen wel inhaalacties te zien, denk ik. Maar dat is een probleem wat elk circuit heeft momenteel, hoor. Dat is niet alleen Zandvoort. En tot slot, de hele populariteit van Formule 1 hangt natuurlijk heel erg vast aan één man. Max Verstappen. Juist, ja. Stel nou dat hij besluit, ik ga toch een bed and breakfast beginnen? Ja, maar dat besluit hij niet. Maar dat zou kunnen, ja. Nou ja, dan blijft de helft ongeveer nog over. Want iedereen is wel geraakt door de Formule 1 intussen. Maar wij gaan met Max nog een jaartje of 20 verder, denk ik. Dus, dat heb je met hem besproken. Ja, dat. Okay. Dankjewel. Koen Vergeer. En je boek heet Zandvoort, een kleine geschiedenis van de Grote Prijs van Nederland, 1948 tot 2021. Blije muziek vandaag in Blok en Twan hier op NPO Radio 1. Dit was Happiness in Liquid Form van Elfie Tempelman. Siewert van Linde zegt zijn lidmaatschap van het CDA op. Dat staat in een gezamenlijk bericht van het bestuur van de partij en van Linde zelf. Politiek verslaggever van de NOS, Roel Bolsjes. Goedemiddag, Roel. Goedemiddag. Is er een Zoom-meeting geweest? Nee, er is geen Zoom-meeting geweest. We hebben van Linde niet zelf kunnen spreken. Dus we moeten het inderdaad doen met het statement dat via het CDA verspreid is. Daarin staat ook een verklaring van Siewert van Linde. Hij zegt dat hij ziet dat het CDA momenteel in een moeilijke periode zit. En hij wil dat alle aandacht daarna uitgaat, zodat de partij zich volledig kan richten op de toekomst van de christendemocratie. En daarom zegt hij zijn lidmaatschap op. En wat was er nou bij het CDA bekend over de inmiddels omstreden mondkapjesdeal? Ja, naast dat Siewert van Liende meeschreef aan het verkiezingsprogramma van het CDA, was hij van de zomer heel even kort in beeld als mogelijk kandidaat op de CDA-kieslijst. En in die hoedanigheid heeft hij de vertrouwenscommissie die over die kieslijst gaat op onderdelen informatie gegeven over de mondkapjesdeal. Of dat ook betekent dat hij verteld heeft dat hij winst maakte op die deal, dat wordt niet duidelijk uit het statement. Maar wat het CDA verder verklaart is dat die commissie over de kandidaatstelling vertrouwelijk was. Dus toen Siewert van Liende niet meer in aanmerking kwam of niet meer meedong naar een plaats op die kandidaat op die kieslijst. Ja, toen is het niet verder verspreid binnen het CDA en is het ook niet bij de integriteitscommissie terechtgekomen. En is hiermee nou de zaak gesloten voor het CDA of zijn er nog losse eindjes? Ja, voor het CDA wel. Weliswaar had Siewert van Liende melding moeten maken bij een andere commissie, zegt het CDA. Maar hij dacht dat hij het op de juiste plek gedaan heeft. Het landelijk bestuur gelooft hem daarin, schrijven ze in de verklaring. Dus voor het CDA is daarmee de kous wel af. Voor van Liende zelf nog niet, want ondertussen loopt er op aanvraag van het ministerie van Volksgezondheid nog steeds een extern onderzoek naar deze mondkapjesdeal en vergelijkbare deals. Dankjewel. Politiek verslaggever van de NOS, Roel Bolsius. Blok en Twan. Consumentennieuws. Vanaf volgende week woensdag kunnen mensen vanaf 18 jaar een afspraak maken voor het Janssen-vaccin of een bestaande prikafspraak omzetten. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat het aanbod van de vaccins beperkt is. Volgende week zo'n 75.000, de week daarna 125.000. En met de zomervakantie voor de deur kan het Janssen-vaccin een interessante optie zijn, omdat er maar één prik voor nodig is. Tegelijkertijd is het vaccin vanwege de potentiële zeer zeldzame bijwerking niet voor niets grotendeels geschrapt uit het vaccinatieprogramma. Ik praat erover met arts-microbioloog Ivar Leden. Ivar, goedemiddag. Goedemiddag. De Gezondheidsraad adviseerde om jonge mensen geen Janssen-vaccin mee te geven. Het kabinet nam dat advies over. En nu dit besluit. Ik kan me voorstellen dat het voor mensen verwarrend is. Ja, dat kan ik me ook goed voorstellen dat het verwarrend is. Omdat je twee verschillende dingen communiceert. Aan de ene kant zeg je dat het middel liever voor deze groep niet gebruikt moet worden. En nu komen ze beschikbaar en weegt het argument kennelijk iets minder zwaar. Dus dat is een mogelijke onduidelijke boodschap. Ja, want wat zal dan de afweging zijn geweest om nu toch weer die Janssen-vaccins vrij te geven? Ja, wat die exacte afweging geweest is, dat weet ik niet exact. Ik weet wel dat de Kamer natuurlijk ook gewoon oproep was om mensen wel een vrije keuze daarin te laten. Dus kennelijk vanuit de bevolking is de behoefte er om zelf een keuze te hebben om te kiezen. De Gezondheidsraad benadrukt dat het Janssen-vaccin niet onveilig is, maar dat er een veiligere keuze is voor deze groep. Ja, ze zeggen zelfs het is een onlogische keuze als je hiervoor kiest, als je de keuze hebt uit andere vaccins. Ja, dus vanuit gezondheids... dus als je vanuit de gezondheidsrisico's kijkt voor de individu. De jongere mensen die hebben lagere kans om ernstig ziek te worden. Met een eventuele zeldzame bijwerking. Dus dat weegt dan zwaarder in die populatie. Dus vanuit de Gezondheidsraad snap ik heel goed dat ze zeggen in dit tijdsgewricht, waarbij je lage infectiedruk hebt, alleen nog overwegend de jongeren gevaccineerd moeten worden. En er voldoende alternatieven voorradig zijn, namelijk de mRNA-vaccins, dat je kiest voor een veiliger alternatief. Tegelijkertijd snap ik ook wel dat Janssen-vaccins niet onveilig. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de risico's. In Amerika zijn er ongeveer 28 gevallen bekend op 8 miljoen prikken. Het bleek dat overwegend vrouwen waren, 22 vrouwen, 6 mannen. Van een leeftijd zo tussen de, tot 59 jaar. En dan hebben ze gekeken naar hoe groot is dat risico bijvoorbeeld voor vrouwen tussen de 30 en de 40. Dat kwam uit op ongeveer 12 op 1 miljoen prikken. En voor vrouwen tussen de 40 en de 50 op iets van 10 op 1 miljoen prikken. Dus als je dat grofweg even op één hoopje gooit, dan kom je uit op een risico van ongeveer 1 op 100.000. En spreek je dan van een verwaarloosbaar risico? Nou, ik zou niet zeggen verwaarloosbaar. 1 op 100.000 is zeg maar twee, ja, er zijn twee mensen die potentieel Als je 200 vaccins gaat zetten, als je het zo één op één kan vertalen. Het zijn allemaal natuurlijk statistische dingen. Ja. En zijn die groepen homogeen? Kan je dat één op één terugvertalen naar Nederland? Maar je kunt dus grofweg stellen dat je dan de kans hebt op 2 gevallen op die 200.000. Als je in die categorie, wat ik zei, die vrouwen in die categorie gaat prikken, zouden die mogelijk een ernstige bijwerking kunnen krijgen. Ja, want wat zijn die ernstige bijwerkingen? Nog een keer voor de duidelijkheid. Ja, dus er is een zeldzame bijwerking dat er het TTS-syndroom noemen ze dat. Dat is trombose, dus bloedpropjes en een tekort aan bloedplaatjes. Die zeldzame bijwerking wordt dan zo tussen de 3 en de 15 dagen na vaccinatie kan dat optreden. En dan, mensen kunnen allerlei klachten hebben, maar ook in de bloedvaten, in je hoofd, in je buik kunnen er dus bloedvaten stollen of ernstige bloedingen ontstaan. Mensen kunnen hoofdpijn krijgen, wazig zien, vlekjes op de huid. Dat zijn alarmsignalen waar je op moet letten. En dus dat zijn de eventuele risico's. Er zijn ook mensen aan overleden. In Amerika weet ik dat er 3 op die 28 gevallen ook daadwerkelijk overleden zijn. Maar voor mij is het nog onduidelijk van, stel ik ben 18 jaar en ik mag zo'n Janssen-vaccin. In welke gevallen zou jij zeggen, doe het niet? En in welke gevallen zou je zeggen, doe het wel? Ja, dat is moeilijk. Ik kan moeilijk zeggen van, in dit geval moet je het wel doen, in dat geval moet je het niet doen. Wat ik belangrijk vind, is dat je voor jezelf de risico's afweegt. Dus dat zijn 1 op de 100.000 ongeveer, hè, als jij in die leeftijdscategorie zit. En hoe weeg jij dat risico? Maar stel dat de trombose in je familie zit. Volgens mij is dat niet geassocieerd met eerdere trombose in de familie. En ook niet met... je hebt een syndroom wat erop lijkt. In het ziekenhuis, als mensen een bepaald medicijn krijgen, heparine, dan is ook een soort gelijk ziektebeeld dus die trombose met die bloedplaatjes, dat blijkt ook niet gerelateerd te zijn aan dit. Dus ik denk niet dat er een categorie mensen is die hoger at risk is. In ieder geval, dat is nog niet duidelijk. Maar het is dus best een lastige afweging. Het is een lastige afweging, maar ik denk dat heel veel mensen zeggen 1 op de 100.000 vind ik niet een... Dat risico voor mezelf niet een heel groot risico. Dat durf ik wel aan. Dus ik verwacht wel dat er animo voor zal zijn. Dankjewel, arts-microbioloog Ivar Leeden over het Janssen-vaccin. Ela não larga mais aquele telefone. Já não quer mais conversar ao vivo com ninguém. Mergulha de cabeça pela tela e some. Me diz para que tanto selfie, eu hein. Pode o mundo em volta estar caindo, que ela nunca vai se abalar. Você fala, ela finge estar ouvindo, mas na verdade não tá. Mas na verdade não tá. O samba mais aquele telefone. Já não quer mais conversar ao vivo com ninguém. Mergulha de cabeça pela tela e some. Me diz para que tanto selfie, eu hein. Pode o mundo em volta estar caindo, que ela nunca vai se abalar. Na verdade não tá. O samba pegando fogo, o churrasco ik ga het gewoon heel snel zeggen, want mijn Portugees is niet al te best. Nou, we redden het aan. José Jorge. De Hongaarse president Viktor Orbán wil dat jongeren worden...